Маршалок баламуца, дзівяйся ў хамут, маршалка варатавала яму яйця адарва. Наш маршалок не вдався, нам маршалок не вдався, 7 лет не умывався, а 8-го року прийшов до Рештоку, в Рештоці умився і у маршалків просився. І маршалків просі, і маршалок ти великий баламут, нема себе порадочку дома йду, нема себе порадочку дома йду. Маршалок отелівся, маршалок отелівся, в рів'ю теля біле, свата не подвесіє, свата не подвесіє, свати не гляді. Чи кобила, аби печеня била,